श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2058 18 सितंबर 2001 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तप्तमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण आपने कल फरमाया था कि चाहे तो आवश्यकता अनुभव कर लें और चाहे कामना की निवृत्ति कर लें तो दोनों में से कौन सा सुगम है पहले कौन सा करें वो तो आप जाने उस विषय मैं निर्णय नहीं करता आप निर्णय करो ये तो आप पर है मेरा दिन नहीं है आपको कौन अच्छी लगता है शुभ मानते हो ये बात मेरे पर नहीं होती ये आप पर है आप पर है आप कामना का निवृत्ति करना अच्छा मानते हैं अब तो आवश्यकता की पूर्ति करना ठीक मानते हैं एक करो दूसरी हो जाएगी अरे दोनों करो अपना क्या होता है तो नहीं करो कामना का निवृत्ति और आवश्यकता की पूर्ति और इनमें जो आपको शुरू में लगे वो पहले करो ये मैं मेरा नहीं होता ये मैं आपका काम देगा मेरा निर्णय काम नहीं देगा मेरा निर्णय क्या काम देगा आपको क्या मेरा ठीक मालूम होता है आवश्यकता की पूर्ति होती है आवश्यक है उसको आवश्यकता कहते हैं आवश्यक आवश्यकता पूर्ति होती है कामना में निवृत्ति होती है कामना की पूर्ति होती नहीं पूर्ति होती है तो आप साफ हो जाती है नहीं होने वाली नहीं होती है वो अपने उद्योग आधीन नहीं है कामना उड़ते हुए रहे विशेष कर प्राणी कामना में होते हुए आवश्यकता विचार कम करते हैं कामना में ज्यादा होते हैं कोई कामना नहीं करेंगे कोई कामना ठीक हो जाएगा नहीं तो उनका निर्णय आप ही करो कामना पर तो मत कामना बिल्कुल निरर्थक है आपको जन्म मरण देने वाली है और महान परतंत्र बनाने वाली है सदा ही संसार में जन्म देने वाली है कामना का त्याग कर दो बस ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी कामना का त्याग होने पर आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी भगवान के शरण होकर हे नाथ हे कृपा संधो हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं प्रभु को याद करो सब ठीक हुआ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे प्रभु बस याद करो मेरी कृपा से सब ठीक हो जाए भजन करो भगवान मीठा लगे ऐसी कृपा करो नाथ आप मीठे लगो अच्छे लगो भगवान प्यारे लगे भगवान जब हम प्यारे लगे अवसर पूर्ति हो जाए कामना निवृत्ति हो जाए पहले मान लो कामना की निवृत्ति करने अब संसार की कामना रखनी नहीं है संसार के तो बहुत दिन हो गए भोगते हुए इसका अंत आता नहीं जन्म गए तो मरो मर गए तो जन्म जन्म गए तो मरो मर गए जन्म तो घोर चक्कर है क्या अंत हो इसका कामना अपन नहीं रखनी है नहीं रखनी है नहीं रखनी ये निर्णय करो कामना नहीं रखनी प्रतीति और प्राप्ति के बारे में कुछ बताइए। प्रतीति संसार की होती है, प्राप्ति तत्व की होती है। संसार की प्रतीति होती है, प्राप्त उसे होता है, प्राप्त उसे होता है, प्रतीति होती है। लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मैं होता है, मिलता कुछ नहीं। आज मरो तो कोड़ी एक अपने साथ चलेंगे नहीं, चाहे अरबों रुपया हो कोई चलेंगे। संसार केवल प्रतीति है, दिखता है, अच्छा है नहीं, तत्व नहीं मिलता, तत्व मिल जाएगा। सच्चे लगन हो, हे नाथ पुकारो, हरदम चटपटी मन में लागे, चटपटी गमने को घुसा। प्राप्त करने के उत्कंठा जागृत करो, उत्कंठा एक उद्घंटा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। शिव उजाला, जितने भीतर से व्याकुलता होगी और जलन हो जाएगी तो फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उस जलन में एक कामना सब नष्ट हो जाएगी, कामना सब जल जाती है। ये तो बिल्कुल भगवान ही उत्कंठा जागृत करो। स्वाधीन है, सब आदमी स्वाधीन, इसमें सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। हरेक आदमी अपने उद्घटन जागृत होता है, उद्घटन जागृत में सब कुछ ठीक है। कहते हैं कि संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, क्या बात? परमात्मा तो भाई, परमात्मा तो है ही, परमात्मा का अनुभव न होने में कारण है संसार की आसक्ति। संसार में प्रियता मालूम देती है, नाशवान वस्तुओं में प्रियता है, यही तो पता है। आप जानते हैं नाशवान, शरीर भी छूटेगा, पदार्थ भी छूटेंगे, परिवार भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, क्या पता कि पहले का बताओ, पहले कहाँ घर बार था, कौन माता पिता थे, कौन थे पुत्र थे, बताओ। याद भी है, याद भी नहीं है, तो ये याद भी नहीं रहेगा, ऐसी बात है। इस वास्ते इसमें फंसो मत। आप ही समझो कि नाशवान पदार्थ कैसे आपको निहाल करेंगे, नाशवान नाशवान, धनवान नाशवान, नाश के सिवाय कुछ जाएगा मुझे, धनवान और धनी के सिवाय कुछ नहीं, नाशवान में नाश के सिवाय कुछ नहीं, जयराम मुझे कोई ठगा ही ठीक हो जाएगा। जो आपको दिखता है नाशवान है, छूटेगा उसे मुंह छोड़ दो, जो छूटता दिखता है उसे मुंह छोड़ दो, बस नशो मोह स्मृति लगता सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से, एकदम ठीक बात है। मोह नष्ट हो जाएगा, स्मृति आ गया, याद आ गई, ओ मैं तो मारे मां स्मृति है ही नहीं, संसार का मोह था, मोह के कारण से स्मृति है, परमात्मा आया है, ये है नहीं, ये देखता है ना नहीं, इसमें नहीं कुछ ऐसा तो भी दे बाबा, अस तो बाबा ना भी दे, ऐसा तो ये सब तो नहीं है, ये नहीं है, ये सब मरने वाला है, ये मरने वाला कोई लोक है, सब यहां मरने मरने वाले ही रहते, सब मरने वाले, सब छोटे मरे, बताओ कोई रहने वाला हो तो हरदम रहने वाला बताओ। मुसलमान मुसाफरी खाना भरा हुआ देखता है, पर वह बता रहता ही नहीं, हाथ पर ही गाड़ी आई सदे चलेंगे, गाड़ी आई सदे, ऐसे सब देखता है। बारी आपो आपने चले प्यारे मित्र, बस बड़ी लड़ी आवे मित्र। नजीक आ रही है, यहाँ से रवाना होने की बारी है, नहीं तो नजीक आ रही है। वो नजीक आ रहा है, दिन रहने के दिन तो खत्म हो रहे हैं, जाने के दिन आ रहे हैं। नजीक सब की बात, सब संसार बात नहीं, ये मनुष्य है, पशु है, पशु सभी, ये पंडाल है, सब सब ऐसे सब खत्म होने वाले हैं। रहने वाला कोई नहीं, रहने वाला ही भगवान है, परमात्मा रहने वाले, सब जाने वाले, सब बदलने वाले, सब बदलने वाले, एकदम बदलने वाली चीज है, रहने वाली नहीं है। ये कोई रहने वाला चीज नहीं है, रहने वाला एक परमात्मा है। छंदो ने कहा रहता रूप सही कर रखो बहता संगना वही से रहता रहता बहता रहता बहता, ये बहता है रहता है, जैसे गंगा जी का प्रभाव बहता है ऐसे संसार बहता है, बहता बहता है बहता है। अब नींद लो, बैठा रहो, काम करो, अच्छा करो, मंदा करो, अब स्वरूप तो बहता ही रहता है, हरदम बहता ही रहता है, हरदम बहता है, रहते सुन रहता है न तथा रहते सुन रहता है न तथा, ये सब जा रहा है। ये आप वासुदेव सर्वम के बारे में बतलाते हैं तो ये सब समय में भगवान नहीं दिखते हैं, वस्तुएं व्यक्तियां यही दिखती है, कोई बात नहीं, रूप से दिख है, रूप से दिख है, रूप से दिखने पर भी भाव होता है ना, भाव वो मुख्य होता है, रूप से दिखना मुख्य नहीं है, दिखता तो बदलता है, देखने वाली हरदम बदलती है, जी देखने वाली बदलती है, कोई चीज बताओ भाव देखने वाली बदलती ना हो, ये तो बदलता है, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र सब बदलता है, पहाड़ वृक्ष सब बदलता है, रहने वाले एक परमात्मा है, सब बदलने वाले, बदलने वाले अपना नहीं, जो बदलता है वो अपना नहीं है, रहने वाला अपना है, रहने वाला अपना है, बहने वाला अपना नहीं है, मरता है बिछुड़ता है, मरता है बिछुड़ता है, वो अपना नहीं है। एक बात याद कर लो, जो मिलता है बिछुड़ने वाला है वो अपना नहीं है, निहाल हो जाओगे निहाल, ये मिला है मिश्रा मिलता है मिश्रा मिलता मिश्रा, अरे वो मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, वो अपना है, पहले से मिला हुआ है, ये बिछुड़ता है ही नहीं, वो अपना है, मैंने विस्मय माया अपना नहीं, निश्चित बात। सब कुछ वासुदेव है, सब समय याद नहीं रहता, ये याद देखो आप याद करना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते, याद रखना चाहते हैं परंतु इसको जानना नहीं चाहते, जानना जहां बस बदलता नहीं पड़ता। आपका ब्याह हो गया क्या ये बात भूल जाते हो, बताओ आपका ब्याह हो गया भूल जाते हो, बोलो नहीं पता नहीं भूल जाते हो क्या, बताओ बोलो भाई भूल जाते हो, आपने स्वीकार कर लिया होते नहीं, याद रखने स्वीकार करो याद रहेगा एकदम बिल्कुल, ब्याह होना भूल गए क्या, बताओ जो नाशवान चीज है उसका संबंधी भूला नहीं जाता, अविनाशी कैसे भूला जाता है, आप ऊपर से ऊपर से करना चाहते हैं, ऊपर से ऊपर से स्वीकार कर दो मीटर में। देखो साधु हो जाता है ना वैसे तो सपना भी साधु हो जाता है, विधवा हो जाती है उनको विधवा का स्वप्न है, एक दो बार कोई स्वर्ण आ जाता है मुझे अवधानी विधवा का ही आता है, कुंवारी है छोरी कमाना पड़ेगा याद आता है। अपने को जो स्वीकार कर लिया तो वो याद होता है। हम वैश्य हो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण याद रखना पड़ता है क्या? ब्राह्मण पढ़ा याद रखना पड़ता है। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लिया। अरे तो मैं वकील हूं मान लिया, भूलता नहीं मैं। आप मानना मानने पर जोर नहीं लगे, आप याद रख रहे ऊपर से चिपका हुआ है, चिपका और चिपका हुआ रहता नहीं। स्वीकार कर लो जाएगा ही नहीं, बिना याद किए याद रहता है। आठ पौर भी याद ना करे तो याद रहता ही है, फिर भूलते है ही नहीं, याद करते ही नहीं और भूलते है ही नहीं। सच्ची झूठी बताओ, याद करते हो क्या? क्या हो गया, ब्याह हो गया, मरा मरा दू तो ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, मरा दू क्या? फिर भूल जाते हो। आपने स्वीकार कर लिया, फिर नहीं भूलता। स्वीकार आप करते नहीं, याद रखते, याद याद कैसे? स्वीकार कर लो, भूली हुई थी, भूली होती नहीं। ये सबका अनुभव है, ब्याह हो गया याद नहीं करना पड़ता, स्वीकार कर लिया, बस स्वीकार कर लिया, मान लिया। मैं ब्राह्मण हूं मान लिया, वो याद रहता है। मैं वकील हूं, वकील हूं याद हो गया, बस भूलते हो गया। मैं वैश्य हूं ब्राह्मण हूं, स्वीकार करो, बिना याद है याद रहेगा। याद आठ पौर नहीं करो, भूलता है ही नहीं, भूलता है नहीं। जब तब तो कोई भी नहीं देखेगा। स्वीकार करो, आप मान लो, स्वीकार कर लो, फिर जाएगा नहीं। स्वीकार कर लो जाएगा नहीं, स्वीकृति भूलते नहीं। सोते याद रहेगी, स्वाभाविक सच्चे हृदय से चेला बन जाता है जो याद करता है। याद करना नहीं पड़ता, स्वयं को स्वीकार करो, स्वीकार। आप स्वीकार करते नहीं और याद रखते, याद रहता नहीं, भूल जाते हैं। ऊपर चिपकाना साथ चिपकाना, भूल जाता है। स्वीकार करते भूलते ही नहीं। ब्याह को स्वीकार कर लिया, हमने ब्याह कर लिया, फिर आपको कुआना पड़ा नहीं दिखेगा। तो ब्याह हो सकता स्त्री है तो ऐसी मर भी जाए तो ब्याह हो गया, ये बात तो याद रहेगी। स्वीकार कर लिया याद रहेगी, बिना याद किए कभी माला जपी है, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, एक बड़ा भाई, एक बड़ा भाई चंदी, ये भूल जाते हो, बोलो। स्वीकार कर लिया बोलते हैं, बिना याद किए याद रहता है। आप मान लो, स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूं, भूलेगा नहीं। और याद करो वो भूल जाओगे, याद करो भूल जाओगे, याद करो भूल जाओगे। स्वीकार कर लिया बोलो बने, फिर बोलो बने। स्वाभाविक स्वतः याद रहती। बताओ कोई शंका करो, तुम शंका करो, आपने स्वीकार कर लिया भूल जाएगा। क्या स्वीकार कर लिया भाई, ये बता, बड़ी पक्की बात है, बड़ी सच्ची बात है। अपने चेहरा बन गया, किसी को गुरु स्वीकार कर लिया, बस हो गया, स्वीकार कर लिया। ध्यान छोड़ दो तो नारी बात है, नहीं छोड़ो तो छूटेगा नहीं, छोड़ दो उठेगा नहीं। क्यों याद रहेगी, याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, बिना याद किए याद रहेगी, बिना याद किए सोते। प्या होने के माला फेरी है क्या कभी माला कभी एक माला फेरी है स्वीकार भगवान मेरे स्वीकार कर लो बुद्धि नहीं होगी ऐसे याद रख रहे हो भूल जाते हैं फिर याद करते हो फिर भूल जाते हो स्वीकार नहीं किया बनाए स्वीकार कर लो भूलो फिर भूलोगे नहीं बोलो कोई शंका करो श्री नहीं रही मर भी जाने श्री तो भी ब्याह तो होगा बेमर हुआ बहुत याद रहती कारण कुंवरा हूं यह होता है मैं कुंवरा हूं होता है क्यों नहीं होता ब्याह गया मैं ब्याह हो गया स्वीकृति मात्र भगवान ही कर दो हमारे भगवान है जो गुरु जी बना लेते हैं गुरु जी याद रहता है छोड़ दो छोड़ जाता है बिना छोड़े छोड़ता ही नहीं एकदम सब कुछ वासुदेव ऐसा मानने से तो फिर अपने आप को भी वासुदेव स्वीकार करना होगा जरूर तो इससे फिर अभिमान तो नहीं आ जाएगा सब वासुदेव अभिमान कैसे हो गए मैं वासुदेव तुम नहीं हो तो बहुत भगवान होता है सभी वासुदेव अभिमान कैसे हो कैसे मैं तो हूँ वासुदेव तुम नहीं हो तो गल होगा कुछ विशेषता दिखे अपने में कुछ विशेषता देखने से अभिमान आता है अपने मुझे रहे नहीं जो सब है जो मैं हूँ मैं जो सब है अभिमान न्याय सब वासुदेव सब वासुदेव सब बात मैं तो ज्ञानी हूँ मैं जानकार हूँ मैं अनजान है ये अनजान है तो अभिमान आ जाएगा सभी वासुदेव अपन भूलेगा नहीं अभिमान नहीं आएगा अभिमान नहीं आएगा मैं समझ ऐसा मानने से व्यवहार में भूले हो तो क्या मानना चाहिए और स्वीकार नहीं किया है स्वीकार किया नहीं है वासुदेव स्वीकार कर लिया फिर कुछ नहीं हो गए स्वीकार करते नहीं और याद रखने लगते हैं वो याद रहता नहीं वो याद रखते भूल जाएगा स्वीकार कर लिया भूलेगा नहीं व्यवहार की भूले व्यवहार बड़ा बढ़िया होगा व्यवहार अच्छा होगा जो वासुदेव स्वरूप मानता है देखो पाश्चात्य जगत में भाई भाई का नाता मुख्य मानते हैं हमें हिंदू समाज में सब भगवान है ये भाई भाई में लड़ाई होती है लड़ाई भाइयों में हुई कौरव और पांडव भाई थे उनमें लड़ाई हुई वासुदेव मान लड़ाई ऐसे होगी भाई भाई में नाता ऊंचा मानते हैं पाश्चात्य जगत भाई भाई आता वो रहता नहीं भाई भाई लड़ाई होती है हमारे इष्ट देव परमात्मा लड़ाई होती है लड़ाई कैसे होगी हमारे इष्ट भगवान हमारे लड़ाई होगी नहीं ये सिद्धांत हिंदुस्तान का है वो अगर नहीं है और मैं भाई भाई का सिद्धांत ये ऊंचा माना बस यहां तो कही बताओ दूसरा तो आप पढ़े लिखे हो हम जानते नहीं भाई हम तो पढ़ाई करते थे आप पढ़े लिखे हो बताओ भाई भाई का सिद्धांत ठीक है इष्ट माना ठीक है इष्ट मान लड़ाई नहीं हुई भाई भाई का नाता ही ऊंचा मानते है हमारी गलती हो तो बता दो भाई हम पढ़े लिखे नहीं है गलती हो जाए बता दो गलत है कहो रो मत मैं नाराज नहीं हूंगा क्यों मैं जानता ही नहीं हूं नाराजी हूं विदेशी भाषा ही मेरे आती नहीं अब कह दो भाई भाई नाता यू समाना है भाई भाई नाता सत्ता है अपने गुरु भगवान है साक्षात सब जगह ईश्वर रूप है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई ताकि जैसी भावना तैसो ही फल हो सब जगह ईश्वर रूप है ये ईश्वरी भावना आपकी है विदेश में नहीं है तो बता दो है तो क्या हम आगे चल बहुत नमस्कार रखेंगे, आप बता दो खा सकेंगे, कभी भूल जाए तो माफ कर देना, याद रखें। भाई भाई का नाता बढ़िया बढ़िया, अपना मन भाई भाई मान रहे हो, हमारे यहाँ तो परमात्मा का स्वरूप, हम जहाँ रहते हैं उस घोड़े पर अंग्रेज आए और वहां वर्षा चलता है तो वर्षा हो उसे करो, पैसा दे दो तो बोलते ही नहीं दे तुम जी, बड़ा आश्चर्य किया, ऐसा नहीं होता है, देख लो पैसा दे दो पहले आश्चर्य किया, हमारे देश में ऐसा नहीं होता, पैसा लाओ पहले पर भोज करो, ऐसा आश्चर्य किया, हमारे यहां मिलता ही मनुहार कुछ पूछे पसे, मिलता ही मनुहार भोजन करो और राजी खुशी हो पसे पूछे, मिलता ही मनुहार खुश लाए तो पूछे पसे, सफल थे सुधार लाखा मुला ने तो ले छा, मिलता ही मनुहार ओ भोजन करो, भोजन करो पैसा दे दो, भोजन करो बस, आपका हिंदुस्तान विलक्षण है, कोई भी अतिथि आ जाए भोजन करो बस, रोटी खाओ, ऐसी रीत है सब कही, मिलता ही मनु आवाज खुश रहे उसे बस, ऐसी बढ़िया बात है, आओ भोजन करो। हाँ अब कोई पूछो बात पूछो, अब शंका करो महाराज जी, हमारी एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमारी माता ने हमको जब शरीर दिया उस वक्त परम पिता को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला था और उनका खून का दूध बना के हमको अमृत पिलाए, हमको जिंदगी दी थी, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे उस माता को हम भोग भाव से देखने लगे और वो भाव से देखने की सजा ये हुई कि सारी उपाधियां हमारे ऊपर ऐसे जुड़ी हुई है आज हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, उसका कोई उपाय हो पूरे समझ में दूसरे पूरा तो मैं भी नहीं समझा लेकिन थोड़ा समझाऊं, ये कहते हैं कि हमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म मिला फिर हम भोगवासनाओं में क्यों फंस गए, वो तो भाई तुम्हारी मर्जी से फंसे हो, क्यों फंसे तो तब हो कि आपको मालूम ना हो, क्यों फंसे का प्रश्न पीछे होता है जब आपको मालूम ना हो, आपको भोग अच्छे लगे आप फंस गए, आपको अच्छा लगा उसे फंसे हो, आपको अच्छा रहेगा उसमें फंसे हो गया, ये अपने प्रश्न का खुद उत्तर दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमको सद्गुरु नहीं मिले इसलिए हम लोग भूल में पड़ गए, इसलिए वासनाओं में पड़ गए, ये उत्तर खुद अच्छी बात, तो अब मान लो गुरु आप अपना गुरु है जैसा कोई गुरु नहीं है, गुरु को भी आप स्वीकार करे तो गुरु है, साक्षात परमात्मा आ जाए, हम स्वीकार नहीं करे तो कोई कारण नहीं है, गुरु केवल आपका माना हुआ है, आपने मान लिया गुरु हो गया, नहीं माना नहीं हुआ, गुरु दोनों स्वरूप है, गुरु तो सब स्वरूप है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए 24, ऐसे मान लो तो जाएगा, गुरु मानना आपके अधीन है, आप स्वतंत्र हो, गुरु मान लो हो जाएगा, गुरु मान लो आपके अधीन है, आपके ये दूसरा दीदी इनमें शंका करो, आपके अधीन नहीं है शंका करो, शंका गुरु आपका बनाया हुआ है महाराज, गुरु को बनाया गुरु नहीं है, गुरु चेले को बनाया हुआ है, गुरु को बनाया गुरु नहीं है। मैं गुरु मारा चेला बन गया, वह कहते हम नहीं बनेंगे, कहीं हमारा बन जाओ, कहीं नहीं बनेंगे धर्म बन जाओ, बन जाओ। अब चेला बना है, चेला बन गया हमारे, हम नहीं बनते, बोला हमारे अधीन है। आप महाराज आप हो, आप मामूली नहीं हो। गुरु के निर्माता, गुरु के निर्माता, गुरु को बनाने वाले आप मामूली हो क्या? शुद्ध गुरु मान लो गए, हम गए हमारे हम गुरु है, हम गुरु है, चाचा गुरु है या कहीं हम नहीं माने तो हम गए हम गुरु है, हम गुरु मानोगे? गुरु आपका बनाया हुआ है, वो बना ले रहे हैं पाखंड है। आपका स्वीकार किया हुआ गुरु, अभी कहा ना भूल जाते, ब्याह होना है, आपने स्वीकार कर लिया ब्याह हो गया, आपने गुरु मान लिया गुरु हो गया, छोड़ दो छोड़ जाएगा। गुरु रप्य कार्य कार्य मजान उत्पत प्रतिपन्न से परित्याग हो भी दिए गुरु का त्याग कर दो, उत्पादन खोटे से चले। कृष्ण मंदे जगत गुरु, जगत गुरु है, पर आप मानो तो हो गए, आप नहीं मानते जगत गुरु क्या करे? जगत गुरु दिया दिन है आप गा दिन, कृष्ण मान समझ सर्व समर्थ है, पर गुरु बना समर्थ नहीं है। अब मानो तो मानेंगे, नहीं मान नहीं मानते, कृष्ण भगवान भगवान नहीं मानते। भगवान के अवतार के समय भगवान मानने वाले बहुत कम थे, आज भगवान मानने वाले बहुत है, इस समय अवतार थोड़े थोड़े थे, आज मानने वाले बहुत है। तो मानने वाले का दीन है, नहीं माने तो क्या राम जी है? सकते राम जी ने कृष्ण से होती है, ये मैं गुरु है। आप सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र बोलो हो कि नहीं मान लो, अगर मेरे अधीन है या सबको एक भी नहीं मानता, एक भी मर जाओ जो मानेगा सच्ची है झूठी? कृष्ण भगवान गुरु मानो, मनुष्य में गुरु बड़ा आंख बने, मनुष्य में गुरु बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि, आप आप अपराध है, मनुष्य में गुरु बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है, सही नहीं है। मनुष्य गुरु बुद्धि नहीं करनी चाहिए, अरे गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साक्षात गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मे गुरुवे नमः। पानी पीजे छानी और गुरु की जे जानियो, सुना नहीं? पानी पीजे छानियो, गुरु बनाना बनाया, गुरु बनावटी गुरु नहीं होता, गुरु असली होता है। उनके बाहर चल सकते ही नहीं, चल सकते ही नहीं, वो गुरु हो गया। अब माने तो गुरु हो गया, नहीं माने तो गुरु हो गया, वो तो हो ही गया। आपका जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, गुरु मिलते ही सब जीवन कर जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बोलो हो गया। आप पूछो, कोई शंका करो। मन एकाग्र नहीं हो पाता जब भी भगवान का नाम लेते हैं, चिंतन करते। क्या एकाग्र? एकाग्र होने से क्या होगा? एकाग्र होने से क्या होता है? एकाग्र होने से मन के एकाग्र, बोले एकाग्र होने से हमारे ध्यान लग जाएगा। एकाग्र की महिमा नहीं है, शुद्ध की महिमा है। एकाग्र होता है आविष्कार करते हैं जितना, इनका मन एकाग्र होता है। ये आविष्कार करते हैं तरह तरह के, ऐसे वैज्ञानिक है मन लगाते एकदम तो आविष्कार हो जाएगा। मन लगाना उसी तरह ही नहीं है, मन को शुद्ध करना उसका आवश्यक है, फिर लगना शुरू हो जाएगा। शुद्ध करो आविष्कार करते हैं सब मन के लगाना है, मन लगाना इतना भी नहीं है। मन की बात अर्जुन ने पूछी, दो श्लोकों में पूछी, दो श्लोकों में उत्तर दिया। ऐसा छोटा उत्तर कोई प्रश्न नहीं है गीता भर में, जितना मन के विषय में दो श्लोक पूछे हैं, दो श्लोक उत्तर में। अर्थ कहने प्रयोग पापम पूछा नहीं, चंचलम ही मन कृष्ण, परमात्मा ही मतलब नगरी मन वायु असर भगवान कहते हैं असर अभ्यास दे। एक ही आता आता सो अभ्यास दुखाते मेरा एक बस चलो दो दो में एक एक ही असंगता आत्मा असमस्य आत्मा एक लाइन है। इतना छोटा इतना कठिन बोल रहे, गीता में कई प्रश्न उत्तर आया है पर इतना थोड़ा नहीं बोले भाई। दो श्लोक, दो श्लोक मार जो प्रश्न है दो श्लोक उत्तर है, दो श्लोक मार आधा श्लोक उपाय आधा श्लोक है, अभ्यास कौन थे मेरा गति गृह थे। जो मन का करता दामी नहीं है, निष्काम दामी, निष्काम कामना मेरी गणा, कामना कोई नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी ऊंची चीज है। सर्वथा निष्काम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, एकाग्रता मुक्ति नहीं होगी, निष्काम हो जाए मुक्ति हो जाएगी। कोई कामना नहीं है, जन्म कहाँ होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा। लोग एकाग्रता पर ध्यान देते, एकाग्रता एकाग्रता दामी नहीं है, दामी शुद्धि अंतर मैदा न होगा, उसका बर्ताव शुद्ध हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। कोई कामना नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति है, कामना के कारण से ही प्राप्ति नहीं हो रही है, कामना छूटी प्राप्ति हुई। परमात्मा तो हरदम मौजूद है सबके लिए, हर समय निरंतर चार सौ ले लो, पैतालीस हो गया। बोलो कोई बात बोले तो करो, कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण करे भगवान का पंसारी जी क्या है कि गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये विषय पर लोग पूछे है तो। गुरु तो क्यों न बनाया मुक्ति देगी, अब आज देखो गुरु क्यों न बनाना है, क्यों न गुरु बनना है, एक भी मुक्त हुआ है गुरु बनाने वाला, एक भी मुक्त हुआ क्या? बनावटी सोच लिया, बनावटी बनावटी। बोले गुरु के विषय में कोई गहरी सी बात सुनाओ भाई। बोले गुरु की बात ऐसी होती है, गुरु कह दिया उस बात को टाल सकता नहीं, कह दिया नहीं टाल सकता नहीं, शर्मा ने लिखा है, मैं गया महाराज के पास, गुरु जी के पास में, महाराज मुक्ति कैसे हो, राम राम करो, राम राम मेरी श्रद्धा नहीं है, जवाब दे दिया। मैंने आर्य समाज को कहीं देखा सुना पे रही, वो सुनने से मेरी श्रद्धा नहीं महाराज नाम जब पर महाराज नाराज भी हुए, उन्होंने कहा राम राम करो, मेरी श्रद्धा नहीं राम राम करो, नाराज नहीं हुए। तो इसको मानते हो, इसको मानता हूं तो उसे शरण हो जाओ, शरणाना दिलवा भी शरण, वह टाल नहीं सका उसको, और टाल नहीं सका कि शरण हो जाओ, अब टाल नहीं सका, आपने टाल नहीं साबित नहीं, नाम कहते मार सकता नहीं, गुरु वो है, टाल सकता नहीं, छोड़ सकता नहीं, नाम ही शरणानंद, शरण हो जाओ, फर्श मो चुके, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, सच्ची बात है। ईश्वर जीव इतना से हेला करते हैं, मानते ही नहीं, ईश्वर जीव इतना से हम ईश्वर के हैं, तो शरण हो जाओ गुरु जी, यार भाई यार, अरे यार चल शरण हो जाओ, टाल नहीं सका, टालते ही नहीं है, जवाब दे दिया साहब, नाम सब करता हूँ श्रद्धा नहीं है, तुम शरण हो जाओ, ऐसे लगे कि भगवान नाम ही शरणानी, ये बात, ये बात है। एक सज्जन लिखते हैं कि पहले गुरु बना लिया और अब आपके प्रवचन सुनी और आपकी सत्संग करी तो आपके प्रति श्रद्धा हो गई, अच्छा। तो अब आपको गुरु मान लिया, अच्छा। और आप कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, अब आप कहते हो कि कृष्ण को गुरु मान लो, तो अब तीनों में से किसको माने? भगवान को, भगवान नित्य है और सही नित्य है, गुरु मरता नहीं, मरता है वो गुरु नहीं होता, गुरु मरते नहीं, गुरु मरता ही नहीं, कृष्ण मंदिर जो मैं तो बात छोड़े कहता हूं, गुरु को मानो भगवान को, बात मानो हमारी, खबर दिया आपने, गुरु मान दो भगवान को, बात माना हमारी, वो हमारी बात नहीं है, शास्त्रों की बात है, इस बात से जोर से कहता बात हमारी मानो, हमारी नहीं है बात, बात भगवान की, हमारी बात मत मानो, भगवान की मानो, गुरु मानो कृष्ण भगवान को, बात हमारी मानो, थारी बात माने देने तो थे गुरु आप ही हुई क्या बस? तो हो गया तो मैं गया उलझे हो तो उलझा आप ही उलझा, मैं क्या कर रहा, तुम भी क्या करो, तुम्हारे हाथ ही बात नहीं, हमारे हाथ ही बात नहीं, तुम्हारे हाथ ही बात नहीं, हमारे हाथ ही बात नहीं, कोई एक जरूर नहीं है, गुरु को चिपेट रहो, बैठ लाओ, गुरु बोलो पीछे बात बताएंगे, हम तो बात बताएंगे, आप मानो तो मौज है, नहीं मानो तो मौज, मानो तो हम राजी होंगे, नहीं मानो तो क्या करें, क्या करें बताओ, नाराज नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, मानो तो राजी होंगे, नहीं मानो नाराज नहीं होंगे, मानो तो राजी होंगे, क्या बात मान चाहिए, बात मान लो, बस जरूरत नहीं गुरु बड़ा नहीं, बिल्कुल बात मान, पाठ शास्त्र हो गए। हमारे गुरु को खराब बात मत मानो। उपनिषद महाता उपनिषद में यानी हमें दयाने तारे तुम पाशानी नो इतरानी अस्माकम सुसे तारे तारे तय पाशानी नो इतरानी हमारे माथे बात हुए वहां बांध लो नहीं छोड़ दो हमारे अच्छी बात लगे मान लो छोड़ दो साफ साफ हमारी बात अच्छी लगे वो मान लो अच्छी लगते मानते नहीं तो बताओ ये कोई न्याय है कहते हो बात अच्छी है तो मान लो फिर कौन मना करता है हम तो खैर छोड़े कहते हैं खोज खर कर डोल भावन वेद पुराण पुकरे कहा बजाऊ ढोल राम ये बता रहे बात है अभिमान अभिमान है अभिमान है एक तार है दादरा एक तार है रूप दो ताल है धन्ना धन्ना धा धन्ना धा धन्ना धातु और जानती एक ताल दो ताल तीन ताल चार बस हमारे सचिव है साढ़े 300-400 बोल आते साढ़े 300 बोल हमें तो हार चलिया हुआ साढ़े 300 बार बोल रहे और फिर कहते सीख रहे मन है मारे मार सीख रहे मन में साढ़े 300 बोल याद है हमारे तुम्हारा आज बोल निकल गए हम जानते हैं हम जानते साढ़े 300 बोल याद है देखते रहे कहा चले गए बीकानेर गया अटकोनी साढ़े 300 बोल पर याद मंदिर सुझाए हुए।